Middernacht, het begin van zaterdag 29 mei. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vanaf eind juni stuurt Nederland coronavaccins naar Suriname. Demissionair minister De Jonge schrijft aan de Kamer dat er tussen de 500.000 en 750.000 vaccins van AstraZeneca worden gestuurd, mits de leveringen aan Nederland het toelaten. Het aantal besmettingen in Suriname is zo snel gestegen dat vanaf vandaag het hoogste risiconiveau geldt. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is. Ziekenhuizen liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij met de aangekondigde reeks versoepelingen. Met de eerste stap kunnen musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties eindelijk weer bezoekers ontvangen. Ook is het een heel goede zaak dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. En dat het kabinet daarbij het onderscheid loslaat tussen natte horeca, zoals cafés, en droge horeca, de restaurants. In Duitsland, in Hamburg, hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten en viel de hulpdiensten aan, zegt de politie. Volgens ooggetuigen riep hij meerdere keren Allahu Akbar. De toedracht wordt nog onderzocht. Een extremistisch motief wordt niet uitgesloten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de uitkomst van een arbitragezaak die de Belangenvereniging had aangespannen tegen het kabinet een doorbraak. Gisteren werd duidelijk dat er volgens de arbitragecommissie miljarden euro's meer naar de jeugdzorg moeten. Volgens de VNG is de uitspraak duidelijk en moet het Rijk gemeenten nu gaan compenseren. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat hij de uitspraak van de arbitragecommissie ziet als een zwaarwegend advies en niet als een dictaat. Het weer nog, 5 tot 8 graden vannacht. Lokaal is er nevel of een mistbank. Morgen bewolking en 18 tot 21 graden. Zondag verandert er niet veel aan de temperatuur, maar schijnt de zon wel volop. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is dichter, biograaf, romancier, televisiepersoonlijkheid, podiumdier, vader en in hart en nieren rebel. Mijn gast is Bart Chabot. Na een reeks gezondheidsproblemen tussen 2009 en 2018, een tumor, hartritmestoornissen en een bijna fatale bloedvergiftiging, voelde hij dat hij nog niet klaar was met zijn oeuvre. Hij was heel tevreden over zijn huwelijk en zijn vaderschap, maar had te veel tijd verloren met televisie en theateroptredens. Hij moest meer schrijven, romans, autobiografische boeken. Al was het maar voor zijn zonen, opdat ze konden begrijpen waar hij vandaan kwam. In 2020 bracht hij Mijn vaders hand uit, waarin hij verslag deed van een nare, liefdeloze jeugd en een levenslange kwetsure die zijn zelfbeeld daardoor opliep. Nu, een jaar later, verschijnt de opvolger daarvan in wat een trilogie moet worden, Hartritme. Een vuistdikke roman over de ontsnapping die hij vond in de rebellie en de rock'n'roll, en vooral in de vriendschappen met mannen die hem wel zagen en waardeerden voor wie hij was. Herman Brood natuurlijk, maar ook Jules Dilder en in dit boek vooral schrijver-columnist Martin Bril. Chabot is 66, woont met zijn vrouw Jolanda in Den Haag. Samen hebben ze 4 zonen, waarvan er 3 ook schrijven. Sebastiaan, Maurits en Splinter. En de jongste zoon, Storm, die studeert in Delft. Nou, ik kan daar niks aan... Je hebt het voorkomen goed genoemd allemaal. Er valt niks op af te dingen. Bart, welkom. We zijn eigenlijk al een half uur geleden begonnen. Omdat in de jaren 80... Ja. Begonnen wij allebei onze mediacarrière bij hetzelfde programma. Ja. De Wilde Wereld. De Wilde Wereld. En legendarisch woensdagmiddagprogramma. Ja. Van de VPRO op Radio 3. Vanaf 1990 hebben we elkaar nooit meer gezien. Nee. Nooit tegengekomen, nee, helemaal nee, niks. Nee, dus er zit een leven tussen. Een heel leven tussen. Je hebt een hoop in te halen hier vanavond. Ja. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Ja. Waarover je ook schrijft in Mijn vaders hand en in Hartritme. Namelijk je jeugd. Kun je vertellen voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, wat voor een ouders je had? Wat voor een man was je vader? Mijn vader was van beroep, werkte hij bij Buitenlandse Zaken. En werd in de nadagen van zijn carrière werd hij consul. Eerst in Vancouver en later in Karachi, Pakistan, uiteindelijk in Chicago. En mijn vader was een man van de oude stempel. Autoritair, Zeer conservatief. Met mijn moeder deelde hij een grote behoefte aan maatschappelijk aanzien en statusverwerving. Waarvoor die functie van cons dus bijzonder geschikt was. Want dat is een wereld van, aanzien. Ja, aanzien. En of tegenwoordig de goede dingen noemen, benoemen. En een wereld van parties, recepties, walking dinners, ontvangsten, lunches. My god, weet je wel. En mijn vader had voor mij buitengewoon weinig geduld. Ik moet zeggen, ik vraag hem trouwens ook wel. Weinig geduld. Maar hij was het in mijn ogen niet waard. En dat leidde dus tot enorme confrontaties al heel erg jong in het gezin. En dat uitte zich in fysieke manifestaties van mijn vaders kant. Maar veel erger eigenlijk in een jarenlange geestelijke terreur. Ja. Die zich, dan moet de luisteraars je voorstellen, dus vernederingen, kleineringen. Dus elke dag vlogen de kwalificatie, ellendeling, stuk verdriet, stuk vreten. Een beetje botte hersens, weet je, dat vloog elke dag door de kamer. Van jongs af aan, hè? Ja, van jongs af aan, ja. Waarom ik kan me herinneren, was het eigenlijk altijd, was dat zo, ja. Want wat voor kind was jij? Nou, ik was een soort van Pietje Bel, maar dan uit Den Haag. Dus ik bedoel, wat ik nog steeds ben, ik ga blind ergens in. Omdat ik denk dat het leuk is, of het me aanspreekt, of het iets boerend kan zijn. Mm-hmm. En dan zien we wel waar het schip strandt. Nou ja, stom strandt het schip inderdaad. En dan heb je een probleem. Dat was thuis was dat natuurlijk onbespreekbaar, dat soort gedrag. Ja, het is wel heel leuk, want in de boeken beschrijf je wel eens van die scènes waarin jij, dan weet je al van, nou krijgt hij een enorm probleem met zijn vader. Ja. Als je, weet ik veel, als je in de gang staat te ballen of als je een haardvuur stookt in Vancouver. Ja. Ja. Maar je beschrijft daar eigenlijk heel goed hoe jouw gedachten gaan en waarom jij dus zoiets doet. En dat is toch een soort enthousiasme voor dat vuur in die haard, wat nog hoger kan. Nog hoger. Ja, geweldig. Of die bal die nog harder kan. Ja, nog harder kan, ja. En dat, ja, helaas stond er toen bij het laatste waanzinnige schot wat ik loste in de gang, kwam die bal niet op de deur aan de andere kant van de gang terecht, maar die raakte een antiek Chinees tangpaardje. Ja. En dat pangpaardje dat deed zijn best om die bal tegen te houden. Had pangpaardje niet moeten doen natuurlijk. Dus dat bekocht het Chinese tangpaardje met dat het in 80.000 scherven uit elkaar stoof, spatte, spetterde. En dat was het lievelingsstuk van je vader. Dus mijn vader kwam thuis waar mijn moeder was in de stad geweest om inkopen te doen. Nou, toen was het bal. Ja. Ja. En het gekke was, bij je andere broer was het eigenlijk, of bij je broer was het eigenlijk niet zo. Hè? Het was echt op jou gericht. Ja, omdat ik, laten we zeggen, ik was ook niet te beroerd om de confrontatie niet op te zoeken. Dus ik ging het niet uit de weg. Want ik vond wat ik deed helemaal niet kwaadaardig. Kijk, als je van tevoren kwaad in de zin hebt, en je krijgt een episodemiet waar het uitkomt, dan heb je ook naar gesolliciteerd. Maar ik was helemaal niet. Kijk, welk kind gaat er. Kijk. Lotje, een kind dat niet op zijn negende voetbalt in de gang van zijn ouders, als zijn ouders de deur uit zijn, die heeft geen jeugd gehad. Ik bedoel, dat is dat een risico loopt dat je een ruit inschiet, of een beeldje verwoest, of een bestaande schermlamp omknalt. Daar ben je, dat is je jeugd. Ja. Toch? Dus dat risico was ik van harte bereid te nemen. Met alle gevolgen van dien. Dus eigenlijk waren je ouders gewoon helemaal niet in staat om op te schieten met een kind wat niet voorbeeldig zich aan de regels hield. Totaal niet. En je moeder ook niet, hè? Nee, mijn moeder ook. Nee, mijn moeder was bij ons thuis het oude rollenpatroon. Dus mijn moeder vond wat mijn vader ook vond. Dus als ik al had gedacht dat mijn moeder dan solidair met mij zou zijn, kwam ik bedrogen uit. Want zij was onmiddellijk toch zijn partij van mijn vader. Ook al vond ze misschien zelf dat ze te ver ging. Mm-hmm. Alleen af en toe kwam het wel voor dat hij te hard doorpakte, zal ik maar zeggen. Ja. En dan zei ze al, hou op, je slaat hem dood. Maar dus dan greep ze in, verbaal dan nog, niet fysiek. Maar verder liet ze dat wel gebeuren, ja. Wat gebeurt er met een kind of een man die vanuit de basis zo weinig meekrijgt en zo ondermijnd wordt in wie die is door zijn eigen ouders? Nou, wat er gebeurt eigenlijk, Lotje, is dat je wordt geestelijk tot op de grond toe afgebroken. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat je dat, kijk, ik kan er nu natuurlijk makkelijk over vertellen, maar als je erin zit, heb je natuurlijk geen idee. Nee. Behalve dat je natuurlijk elk gevoel van zelfwaarde en zelfrespect en eigenwaarde en het idee dat je er mag zijn, dat is natuurlijk met de grond gelijk gemaakt. Sterker nog, dat is inmiddels ligt het al een halve meter onder de grond. Dus wat je moet doen, en dat was godzijdank de escape route die ik ontdekte, dat was rock'n'roll. Dat was even heel goed dat de eerste platen van de Kings. Dat was een band, dat was in het begin jaren 60. Was het een band, een beetje aan de vroege Rolling Stones. Dat was een garage rock band aan van de letteren. Dat was eigenlijk een beetje punkband. Ja. Of voor jongere luisteraars, grunge-achtig. Weet je, er waren een paar gasten met een gitaar. En die riepen 1, 2, 3 en dan gingen ze uit rachen. En na 3 minuten maakten ze een lente aan het rachen. Weet je, en dan waren You Really Got Me, All Day and All of the Night. Waren fantastische nummers. Later ging de songwriter Ray Davies ging meer stileren. En dan werd het geweldige pareltje, juweeltjes van miniatuurtjes van Waterloo Sunset. Dedicated Follow Fashion en zo. Maar was later. Dus in het begin was dat gewoon een hele ruige rock'n'roll band. Hoe oud was jij toen de Kings draaiden? Ik ben geboren 4-5. Dus ik was ongeveer 9 toen ik dat hoorde. Hé, hey, en dat mocht je mocht een pick-upje? Nee, dat mocht helemaal niet. Oh. Maar ik had toen een transistorradiootje. Ja. En toen had je zender als Radio Luxemburg en Bero Münster. En Veronica lag natuurlijk Scheveningen, Den Haag, waar ik vandaan kom. Dus Radio Veronica lag natuurlijk voor de kust bij ons. Ja. En die kon je ontvangen. Dus Tineke hoorde ik dan. En dan hoorde je Joost den Draaier. Weet je wel, Landgenoten, begon die altijd, weet je zo. En je hoorde de top 40 op zaterdagmiddag. En de top 40 toen was trek om te horen. Kijk, nu is het meer amusementsmuziek. Maar toen was het echt geweldige muziek, weet je wel. En dat was dan op je kinderkamer, waar je samen met je broer sliep? Ja. Had je dan een radiootje onder je kussen? Nou ja, en dan had je ook een oortelefoontje in, weet je wel, zo'n oording. Oh, en één oor. Ja. En dan hoor je dus in één oor, dan hoor je de Kings, weet je wel. En dan later, als je heel erg spaart, dan kon je dus een dubbele kopen. Zo'n schelp, weet je wel. En dan had je er 2, en dan hoor je het min of meer, nog mono. Want die platen waren toen gewoon mono. Maar in ieder geval hoor je ze van 2 kanten. Ja. Maar kijk, waarom ik je vertel, Lotje? Dat is omdat dus, wat ik merkte is dat die gasten uit Engeland, ook bands als de Pretty Things, weet je wel, dat waren gewoon, ja, die gasten, die muziek hoorde je, die gasten hadden ook scheid eraan. Die gingen hun eigen gang, weet je wel. Je had natuurlijk, de generatie van ouders, die zweerden bij, laten we zeggen, beschaafde jazz. Hè? Als het heel wild was, gingen ze wel eens een avondje uit Dixieland dansen. Maar daarvoor, op zondag, was het natuurlijk gewoon Bach, Mozart, Beethoven, die hele reut met uit. En daar had ik helemaal niets mee. Weet je, trouwens nog steeds niet. Maar die rock'n'rollers die belichaamden verzet, rebellie, opstand, op de barricade, scheid eraan. We gaan ons eigen levenspad banen. Als je dan zo jong bent en je zit in zo'n onveilige omgeving, dan snap ik dat zoiets nog veel meer tot je spreekt dan voor normale jongeren, zeg maar. Maar je had ook je fantasie, hè? Je fantaseerde jezelf ook weg. Wat echt een copingmechanisme is eigenlijk voor mishandelde kinderen. Ja, kijk, ik ontdekte dat als ik de hel losbarstte, dan kon ik gewoon in mijn hoofd uitchecken. Als ik het hotel uitcheckte, weet je, leg de sleutel op de balie. Per dag nog, eindelijk op de voordeur uit. Dus je kon via mij tot de orde riep, zal ik maar zeggen. Dan merkte ik gewoon van, nou ja, ik kon zijn gang gaan, ik kon doen laat wat hij wilde. Maar ik kon in mijn hoofd gewoon, ik kon mezelf uitzetten en mijn fantasie aanzetten. Kon ik een ander universum in. Dat kon ik toen niet zo benoemen natuurlijk, want ik had geen idee wat het universum was. Maar ik kon wel een andere wereld in. En dat kon ik op school ook. Want ook in die tijd waren leraren, liep ik ook natuurlijk onmiddellijk tegen alle muren op. Want leraar boek à la mijn vader, zal ik maar zeggen. Maar ik kon dus als het ware ontsnappen via die fantasie. Ik kon gewoon... Waar kwam je dan terecht? Nou, in allerlei vergezichten. Dus ik zag landschappen die er helemaal niet waren. Ik keek bijvoorbeeld, als ik in de klas zat, keek ik uit het raam. En dan was er een leraar die ging uitleggen waar dan Charleroi lag. Nou, was mij helemaal pleuren zoals Charleroi lag, weet je wel. Maar dan zag ik buiten een mevrouw lopen in een boodschappentas in de jaren 50, zo'n DDR-jasje. Met zo toen nog een. Ja, je kent de discussie net over hoofddoekjes een aantal jaar geleden. Maar toen hadden alle vrouwen hoofddoekjes. En die bevestigden ze met een strik onder hun kin. Ja, ik weet het niet. Ja, dat kan ik me herinneren. Ja. En die vrouwen liepen met een tas van de supermarkt, Simon de Wit of van de Spar. Toen nog. Of de VG. Precies. Ja, precies. Ja. En uit die tas stak een prei. Kijk, nou, dat was de wereld. En op zaterdag gingen mannen hun auto wassen. Weet je wel, massa, wat in mijn straat, voor zover er überhaupt auto's waren, gingen mannen hun auto wassen. En als je dat meehielp, kon je wel een dubbeltje verdienen, weet je wel. Dus als je had spaarde, kon je misschien wel een plaatje kopen. Kortom, je kon helemaal, ik dreef weg op dat soort beelden. Ja, ik snap het. Er was ook een nis in de tuin. Ja, wij woonden op een flat, woonden wij. In de Wilhelminusstraat in Den Haag. En dat was een, je moet je voorstellen, wat portiekwoningen waren dat. Mm-hmm. Dus een hele rij naoorlogse woningen. Wij woonden op het puin van het bombardement op de Zuiderhout van de Engelsen. En daarop, dat was een goed fundament, al die stenen. Daar hadden ze moderne flats op gebouwd. Of, nou, toen modern, nu niet meer natuurlijk, maar toen modern. En wij woonden op de, je had dus per portiek 6 woningen. Dat waren dus, had 1 verdieping, hadden wij 4 kamer appartement. En als je dan helemaal de straat uitliep, dan had je dus, dan kwam je aan de achterkant van de naar huizen. Om het gebouw heen, ja. Ja, precies. En had je allerlei allemaal eigen, elke appartement had dus een recht op eigen fietsenschuurtje. Hadden wij dus ook, nummer 63. En ons was helemaal bij de garages van de Trezorstraat, was de winkelstraat. En dan had je een kleine speling, een soort van nis, een ruimte tussen het laatste schuurtje, fietsstalling, en de muur van de achterkant van de garages. En dat was met een soort van houtwerk afgeschot. En daarachter gooide iedereen van de buurt gooide daar zijn straat, zijn tuinafval. En dat was eigenlijk een ruimte waarvan ik dacht, nou, als het nou echt te gek wordt, ga ik gewoon, klim ik over dat houten ding heen. En dan ga ik gewoon onder dat gras liggen. En dan ga ik op mijn rug liggen, kan ik de sterren zien. Ja, het was echt een soort noodruimte voor jou, ja, in je hoofd. Ja, het was een soort van, eigenlijk van dan ben ik weg, dan vinden ze me nooit. En dan, ik had wel af en toe het idee dat ik had niet om dit leven gevraagd. En er waren heel veel redenen om ook niet langer aan deel te nemen. Dus ik waande me daar veilig. Ja. Weet je wel? En ik dacht ook van, als ik daar, ik wil niet dat het zo vaak deed, maar het was wel zo dat ik dacht van, als het echt te gek wordt, dan klim ik over dat hout heen, ga ik daar liggen en dan trek ik gewoon dat tuinafval over me heen. Vinden ze me nooit en dan ben ik overal vanaf. Ja. Dus het was een soort heel troostvolle gedachte. Ja, maar ook wel een destructieve gedachte. Ja, maar weet je, het was voor mij heel erg plezierig, want ik had een soort van ontsnappingsluik daardoor. Ja. Dus ik wist altijd van, ik kan altijd weg. Want die nissen ze, weet je wel? Als je dat niet hebt, ja, waar moet je dan heen? Ja. Ik had 1 keer van huis weggelopen. En toen, maar ik kwam niet ver, want ik liep om een heel groot gebouw heen. En toen zag ik mijn vader, wat ook niet op zag gevallen natuurlijk. Die was de andere straat gelopen en die kwam me zo tegemoet. Dus dat liep niet goed af. Maar die nis wist hij niet. Dus daar was ik dan veilig, ja, kan ik zeggen. Dus die fantasie en die nis, die hebben je er doorheen getrokken eigenlijk. Door, ja, door die jeugd. Op een gegeven moment ben je het leger ingegaan, zoals iedereen in die tijd. Want je moest gewoon dienstplicht. Ja. Kwam je terug, heb je een jaar Nederlands gestudeerd in Leiden. Maar dat was het ook niet helemaal. Nou, dat was helemaal niet zelfs. Nee, verschrikkelijke tijd, ja. Wat nog erger dan militaire dienst. Echt waar. Wat was er zo erg aan? Nou, weet je, je kwam al binnen. Soms om, kijk, ik had in dienst, ik werd te werk gesteld bij de Koninklijke Luchtmacht. En ik werd ook officier. Ik was officier verbindingen. En later officier communicatie. En ik kreeg daar de leiding. Ik viel bij als Ibenburg, kreeg de leiding over. Ik had een kapitein boven, maar die was er bijna nooit. Dus ik had de leiding over ongeveer 30 man. Waarvan de helft burgerpersoneel. Ik was toen 20. Ik moest daar gewoon de leiding gaan. En op een gegeven moment, de Molukse acties. Yeah. En we hadden dus een telefooncentrale, die was 24 uur bezet, 7 dagen per week. Maar het werd ook ons verbindingscentrum, dus Telexen. Kreeg ook een continu bezetting. En maar met een vredestijd bezetting van personeel. Dus dat was heel erg. Nou, die mensen die werken maakten waanzinnige overuren. En ik werd geacht er stemming erin te houden en ze mensen gemotiveerd te houden. Dus ik was gewend om leiding te geven. Ja, ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik het überhaupt deed. Maar dat deed ik dus. Toen kwam op de universiteit te Leiden, zaten daar die kinderen van 20 jaar, die zaten chagrijnig boven van Nederland te hangen, soms om 9 uur, met slechte koffie. Nou, daar, ja, en dan stond er een man voor de klas, en die ging dan praten over hoe je in bibliotheken iets op kon zoeken over de Beatrice. Of over Beowulf, of over Gotisch. Ja, maar dat vond ik wel zo godvreet oninteressant, moet je zeggen. Ja. Dus daar was ik ook vrij gauw weg. Je bent toen gestopt en in het boek zeg je van, ben ik eigenlijk een jaar niet buiten gekomen. Ja, toen kwam eigenlijk, kijk, op een gegeven moment kwam toen dat allemaal achter de rug had. Ja. Kijk, je krikt jezelf op, tot je houdt de schijn op. Ja, want in diensten heb je zelf dan ook heel erg opgekrikt. Ja, ik moest overeind, je loopt in uniform. Men kijkt naar jou, jij bent de luid. Ik was luitenant, de luid. Dus personeel kijkt jou aan. Of dat heet toen personeel, daar nu medewerkers heten. Maar goed, die kijken, ja, wat gaan we doen, luid? Wat gaan we doen? En dan, ja, en je moet je mensen motiveren. Dus dat kon ik ook volhouden. Dat heb ik bijna 2 jaar gedaan. En toen nog dat jaar die verschrikkelijke universiteit erbij. En toen was het ook bij mij de accu helemaal leeg. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk vragen als, ja, wat heb ik wel bestaansrecht? Nou, precies, want je schrijft dan van een straat of het openbaar vervoer, dat was voor mensen, dus niet voor mij. Ja. De lucht die we inademen, ik had er eigenlijk geen recht op, dus nee. Bleef ik binnen. Ik vond dus dat een enorme zelfhaat spreekt eruit. Ja, inderdaad. Ja. Ik weet heel goed dat de trein en een bus, stadsbus en een tram, ja, daar kon ik natuurlijk geen gebruik van maken. Dat was allemaal voor mensen. Dat was je niet waard. Nou, ja, mijn vader noemde altijd die figuur. He, dus er was, ja, je had natuurlijk, ja, kijk, een zebrapad is aangelegd door de gemeente met gemeenschapsgeld voor natuurlijk mensen die deel uitmaken van de gemeenschap. Maar daar behoorde ik niet toe natuurlijk. Dus ik had eigenlijk geen recht om van het zebrapad gebruik te maken. Dus dat jaar was eigenlijk echt een totale instorting, ja, van alles wat je vanaf je geboorte, ja, zeg maar, hoog had moeten houden. Ja. En God had ook een paar vrienden later het ateneum. Ik ben al heel veel schooldingen meegemaakt, maar ik kwam uiteindelijk op het ateneum terecht. En ik had een hele goede vriend, Lex van der Valk. En ik woonde bij zijn moeder op een gegeven moment. Was mijn hospita. Maar zij ontpopte zich als een soort van moeder voor mij. En Lex wist dat van mij, dat ik de straat niet op durfde meer en ging. Dus als ik op een boodschap moest doen, nam hij me mee om boodschappen te doen. Gingen we samen. Gingen we dan, ja. En zo ben ik heel langzamerhand weer, ja, terug in het leven gekomen, zou je kunnen zeggen. En toen, dus hij had een zus, die heette Dorien. Ja. En Dorien was de geliefde van Herman, Brood. Ja, en zo is Herman in je leven gekomen. Ja, want Dorien was heel erg talkative, net als ik eigenlijk heel talkative. Wij konden heel goed elkaar opschieten. Babbelen, babbelen, babbel, kleppelen, kleppelen, klep. En Dorien zegt mij, nou, volgens mij vindt Herman, ja, Herman en jij kunnen voor mij heel erg goed elkaar opschieten. Dus ik ontmoette Herman bij haar thuis. En dat was inderdaad een match made in heaven. En Herman was toen nog niet zo beroemd. Nee, was vlak voor zijn doorbraak. Was het Street of Street? Street was uit. En ik ben toen met Herman meegeweest. Met de opnames met als producer of engineer Robin Freeman in de Rina Studios in Hilvarenbeek. Daar waren de opnames. En ik heb nog meegemaakt de laatste nacht dat de LP klaar was, dat de nummers in de goede volgorde werden gezet. Kant 1 en kant 2, weet je wel. En toen reed de manager van Herman reed ons toen naar Amsterdam. Want Herman had was al iets van 4:30 ochtends, weet je wel. En toen zijn we met z'n tweeën bij Sjonde weer uitgegooid door de manager. En zijn we in een café gegaan bij Hotel Victoria. En toen was het, ja, uur of 7:30 ochtends in een café gekomen, hebben we nog uitsmijters gegeten. En nou ja, goed, zo zijn we. Dat was dus na de beëindiging van de opnames van Spriet. Ja. Ja. Dat wel, die jongen met die enorme zelfhaat en die angst eigenlijk voor de buitenwereld. Wat kreeg die van Herman? Waarom was jullie vriendschap zo enorm, zo'n enorme explosie, zo enorm verbindend? Nou, het grappige was dat, kijk, ik had natuurlijk toch wel ik heb altijd wel gehad dat up-tempo levens, mijn levenslijn. Kijk, ik heb altijd, niet er als kind zo bewust van was, maar ik heb altijd wel gedacht in het leven, ook wel als kind, van, ja, kijk, je bent hier nou eenmaal, daar moet je wel wat van maken. En dan moet je, kijk, je kan natuurlijk een dag op je bed gaan lopen liggen, maar dat schiet niet op. Dus als je nou toch bent, dan kan je beter het bed maar zien te vermijden en proberen er wat van wat te doen. Maar dat kon je toen ook weer. Nou ja, dat was. Kijk, ik schreef het natuurlijk ook wel, weet je al. Mm-hmm. En dat vond ik heel interessant. En ik luisterde waanzinnig van de muziek. En ik had toen die punk al beleefd. Dus ik met Herman kon praten over een band als de Smiths. Weet je wel? Ja. En hij kon Johnny Thunders en de Heartbreakers. Daar pakt natuurlijk helemaal enorm aan. Vanwege het doopgebruik voor Johnny Thunders. Ik wou net zeggen, aan, ja, precies, ook een verslaafde. Ja, waren collega's, hè, wat dat betreft. Ja. Dus ik merkte, kijk, en die punk muziek, kijk, die levenslust en dynamiek en die energie, waanzinnige energie van punk, zat natuurlijk ook wel enigszins in de LP Spreets. Weet je wel? En dat sprak helemaal wel aan. Dat uptempo, ja, dat gaan, weet je wel? En dat geen ballads, maar pats, weet je wel? Dat sprak hem enorm aan, die leven. Dus, en ik vertelde hem allemaal wat mij dan bewoog en bezig hield. En in treinen, nou, op weg naar gigs met de Waterman en zo. En Herman zei, dat ik vroeg hem later wat hem dan in mij aansprak. Het was mijn levenslust, mijn ongeremde levenslust. Terwijl hij dat moest halen uit het pakje, ja, in een naald. Voelde je door hem ook begrepen? Ja, totaal. Ik begreep hem ook. Ja? Ja. Ja, want ik vond, kijk, heel veel mensen vonden hem natuurlijk een soort van halve van maloot, weet je wel. En een soort van mafketel en zo. Maar ik kon Herman heel erg goed volgen. Ik begreep wat hij bedoelde. Het waren natuurlijk bijzonder onconventionele gedachten en overwegende ideeën. Maar ik begreep prima, kon prima volgen. Hoe wild die ideeën ook waren. Ik begreep wat hij bedoelde. Was het ook omdat het wild was? Waarmee jij een beetje uit de kooi kwam die je ouders. Ja, Kijk, het punt was, Lotje, hij deed niet aan conventies en Herman speelt het spel niet mee. Herman deed niet aan spelregels. Mm-hmm. En dat stoot een naadloos aan op hoe ik de wereld zag. Ja. Kijk, wetten, aardse wetten en geboden en verboden. Dat is allemaal prima, moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik bedoel, waar staat dat die voor ons gelden? Heb ik nergens gezien. Ja, je hoort wel van, maar hoezo, weet je wel? Dus, die basic attitude had Herman ook, en ik ook. Dus dat wars zijn van conventies, wars zijn van gewoontes en tradities, en dat doen we omdat het helemaal zo moet. En kijk, je moet van rood stoppen, dit moet je wachten, want je brengt anderen in gevaar als je erheen rijdt. Maar verder moet je in het leven zoveel mogelijk je eigen gang gaan. Ja. Ik kan me ook heel erg voorstellen dat jij daar aan toe was, aan die vrijheid. Enorm. Ja. En ik heb nooit in mijn leven me zorgen gemaakt over hoe moet ik mijn hypotheek aflossen? Weet je wel? Dat leek me geen gedachte om je dagen mee te vullen. Terwijl het leven tegemoet treden en het als een spons opzuigen in je. En de wolkenluchten en de mensen en de steden en landschappen en wolken en de sterren erachter en het zwarte tussenin. Ja, dat en de zee die, kijk, dat zijn. En een wind die opsteekt opeens en graven die openspringen. Dat is interessant. Maar, kijk, graven die openspringen. Ja, weet je, ja. Of je misschien 60 uur moet werken per week of 34 uur moet werken. Nou, ik werk 130 uur per week. Ik bedoel, ga niet over. Daar heb ik geen vakbond voor nodig, begrijp je? Ja, ja. Je bent met ook Jules Dilder, heb je leren kennen. Hij heeft jou eigenlijk meegenomen op tour om je gedichten voor te dragen. Ja. De eerste keer ben je het podium opgeduwd door Herman. Ja. Maar daarna heeft Jules je een beetje onder zijn hoede genomen. Ja, absoluut. Wat was de belangrijkste les die je van hem meekreeg? Nou, voor Jules. Kijk, meerdere. Kijk, Jules merkte op een gegeven moment dat ik natuurlijk, kijk, ik was natuurlijk nog steeds van twijfel. Dus ik had optreden staan. En dan ging ik naar jongerencentra in die jaren, dat circuit. En dan ging ik van huis naar het station, liep ik dan daar straat, zak in de trein, op weg naar, nou ja, pak een beetje Arnhem. In mijn eentje. En dan ging ik in de trein, denk ik, ja, weet je, ik heb natuurlijk een paar gedichten, maar ja, niet zoveel. En als ik allemaal in mijn tempo ze doe, dan ben ik in 6 minuten doorheen, maar ik moet een half uur vullen. Dus dat gaat nooit goed komen. Dus dan stapte ik in John Woerden weer uit. En dan de trein naar Den Haag terug. Ik nam de telefoon niet aan. Dus mijn hospitaal kreeg een telefoon van waar blijft hij? En op een gegeven moment kwam ter oren van Jules. Want die deed hetzelfde circuit. En dan hoorde hij van die vriend van jou Den Haag, die komt niet opdagen zo. Dus Jules, die belde me op, die kwam met me toe. En naar Den Haag, dan moest je even luisteren, broeder Bartelomeus. Wat zijn er voor flauwsies? Nooit bang zijn voor je publiek. Ze komen voor jou, dus gewoon, weet je wel, dat is de eerste wet. Dus je maakt. Tweede wet was, als er dus een bom valt op de zaal, doden en gewonden, in zit je geen fuck. Eerst maak je gedicht af. Daarna bekom je om doden en gewonden. Maar eerst maak je gedicht af. Dat zal je toch waarschijnlijk heel wat bekertjes bier naar je hoofd gekregen? Ja, nou ja, ik heb één keer wel een motorgang in de zaal gehad. Die waren minder, maar oké. Maar dat viel nog wel mee. En de derde wet van Jules was, even kijken, was het ook alweer wat nog een. Bart, wat fout gaat, hoort er ook bij. Dus we gaan hier repeteren. En wat voor een theatervoorstelling moest je dan repeteren, dagenlang in de hok zitten. En ik zeg, we kwamen bij elkaar. En toen zegt ze, Jules, we waren voor zijn nu heel vroeg, om 12:00 s'ochtends. Terwijl Jules normaal niet voor 2:00 s'middags op was. En zei, wat gaan we nou eigenlijk doen? Nou, we gaan repeteren de hele week. Ja, Bart krijgt een tering met je repeteren. We gaan biljarten. Als het fout gaat, hoort er ook bij. Ja, want jullie zijn samen op tournee geweest. Bart met Herman en Jules. Jullie drieën. En geen repetities. Nee. Het leukste was eigenlijk als jullie niet alleen de zaal, maar ook jezelf verrasten. Ja. Dat was een idee van Herman. Kijk, in het begin hadden we nog de eerste 4 afleveringen. Shows hadden we. We gingen 2 jaar op tournee. We hadden zo'n 140 voorstellingen. Allemaal uitverkocht. En Herman zei, ja, dan een paar keer. Kijk, ik heb geen zin om te horen wat je gaat doen. Om te weten van tevoren. Als ik in de trein naar de gig zit. Ik weet van mezelf wat ik ga doen dan. Dat vind ik geen zak aan. En ik weet ook wat jullie gaan doen. Nou, dat vind ik geen theater maken. Theater maken wil zeggen dat je theater gaat maken. Dus je gaat het maken op de avond zelf. Ik zeg, hoe zie je dat voor je, Herman? Nou, is heel simpel. We staan op het podium achter een gesloten gordijn. En dan gaat het gordijn op, staan we alle drie achter een microfoon, op standaard. En dan gaan we aan elkaar vertellen, en aan de zaal, wat we die dag zo hebben meegemaakt. Waarop ik zei, denk je dat de mensen dat interesseert, Herman? Ja. Nou, zeg maar, in mijn geval wel, ja. Het was een best wel... alles was uitverkocht. Ja. Heel veel mensen liepen weg. Ja, echt ongelooflijk. Ja. Heel veel theaterdirecteuren dachten, die willen we nooit meer. Nee, die lieten wij zwaar overspannen achter. Ja. En uiteindelijk, op de laatste tournee, stond Herman met zijn luier te zwaaien. Ja, maar ik moet erbij zeggen, Lotje, kijk, het punt was... Kijk, oké, veel mensen liepen weg. Ik begrijp dat, want mensen zijn in theater gewend, in televisie gewend, een gelikte show. En in theater, door de bank genomen, voldoet elke cabaretier en elk gezelschap voldoet ongeveer aan die eis van soepellopend met een lied. Iets met een spanningsboog. Spanningsboog, ja, in een spanningsboog inderdaad. Kijk, wat wij deden was natuurlijk totale anarchie. Mm-hmm. Maar per saldo is dat wel interessanter. Ik ben nooit vergeten dat we in een zaal waren wij. En er kwam toen een tijd beroemd gezelschap, de Vliegende Panthers. Ja. Nou, die waren juf van het. Die speelden overal de zaal op ondersteboven zo. En we kwamen hun podium oplopen, we zagen het soundcheck en zo. En die gasten, maar die hadden een zeer chagrijnige uitstraling. En wij vroegen wat ze aan de hand. Ja, nou, ze hadden het al 275 keer hadden ze die voorstelling gespeeld. En ze moesten 140 keer. Waarop Ronald zei, nou, dan verander je toch. Oh, jee, als de dood waren ze. Nee, we hadden een lichtpan, geluidspan. Nee, was hij op de millimeter uitgerekend. Maar nee, er kon geen nergens afgerekend worden. Terwijl wij weken natuurlijk van alles af. Dus, maar het idee dat je dus, kijk, dan ben je niet meer theater aan het maken. Nee, dan ben je je huiswerk overhoring aan het doen voor een zaal. Nou, dat is, Lotje, neem van mij aan, dat is totaal oninteressant. Ja. Dus wat wij deden, was, laten we zeggen, ook vaak oninteressant, dat het gewoon een zootje werd. Maar als het wel werkte, dan was het waanzinnig. Ja. En door de genialiteit van Herman en Jules was het dat ook heel vaak. En werd je nooit gek van al die junkie business? Nou, van de spuiten en het gedoe. Nee, ik vond. Nee, ik want jij heel... gebruikte niet. Nee, ik gebruikte niet. Nee, want ik maak het zelf aan. Ja. Dus ik hoef me niet toe te dingen. Maar werd je nooit gek van dat voor hun zo belangrijk was? Nee, totaal niet. Nee. Ik ben heel goed. De eerste keer dat Jules bij Jules thuis kwam in Rotterdam, deed ik een interview met hem. En toen zei Jules tegen mij, na een uurtje praten, zei van, Bart, vind je het goed als ik even... Ik dacht, ik zei, ja, tuurlijk, Jules, ga je gang. Ik dacht dat hij naar de wc moest. Oh. En hij had zijn bureau. Ik stond naast zijn bureau op stoel. En toen Jules pakt over het bureau heen naar een tekendoos. Weet je, een antieke, zo'n houten tekendoos. Ja. Zoals kind had je dat, met een gum erin. En een puntenslijper en zo. En Jules maakt die doos open. Ik denk, nou, dan komen de potloden tevoorschijn. Wel grappig. Hij gaat iets opschrijven of zo. En toen lagen er twee voorbereide injectiespuiten in. Toen rolde Jules zijn kimono. Was het nog smiddags, kimono mouw op. En met een stropdas bond hij. Nou, ik vond het eigenlijk de gewone zaak van de wereld. In de zin van, daar was niks vreemds aan. Ik bedoel, wat ik veel vreemder vind, is dat je mensen hebt in onze samenleving. Ja, je hebt het niet van mij hoor, ik heb het ook maar voor horen zeggen. Maar die leven, die zweren bij een ontbijt van linksdraaiende yoghurt met muziebollen. Nou, dat vind ik persoonlijk gesproken veel gekker. Weet je wel, bedoel, want die mensen gaan ook sandalen dragen ervan. Dan ga je te wollen sokken en zo, en die gaan joggen. Nou, dat is volgens mij bijzonder ongezond, weet je wel. Daar word je niet uit mee. Zien we die oudere mannen met grote rood aangelopen hoofd... of mannen in strak zitten trico's op een wielrenfiets... terwijl ze helemaal niet kunnen wielrennen. Dat is ongezond. Maar een spuitje op zijn tijd, dat kan helemaal geen kwaad, heb ik gemerkt. Jules is 75 mee geworden. Jules is er oud mee geworden. Ja. Herman is gesprongen. En jij schrijft in dit boek... de sprong van Herman is eigenlijk een vervolmaking van de mythe. Ja, weet je, kijk, Herman had natuurlijk een bijzonder doorwrocht besef van de rock'n'roll mythologie. Ja. En je hebt allerlei dingen in de mythologie van rock'n'roll, onder andere de Club van 27, weet je, waarvan Amy Winehouse het jongste slachtoffer is. Lange traditie daarin natuurlijk, weet je al. Robert Johnson begon er al mee, de blues, de legendarische blues. Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Jim Morrison, een eindeloze rij, weet je al. Zo heb je, dus in de rock'n'roll is het... Een deel van de mythologie van rock'n'roll is ook dat je, laten we zeggen, dat je niet in je bed overblijft. Na een jaar lang hebben gebieden verkeerd in huizen kleurendoof. Ja. Nee, terwijl je een beschuitje met kaas krijgt van een verpleegkundige, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen, in de optiek van Herman, die daarmee bezig was wel, dat als je toch weet dat je op een bepaalde manier geleverd hebt, dat je daar een bepaalde prijs voor betaalt, dat je dus, laten we zeggen, niet eruit gaat in huizen kleurendoof in een bed, maar dat je een uitroepteken achter je leven zet. Dus ik vind dat geen zwakte bod. Nee. En zijn lichaam was op, dus er restte hem ook niet zoveel keus. Ik moet je zeggen, ik heb op het dak gestaan twee keer van het Hilton. Ik moet je zeggen, je moet toch wel lef hebben om er vanaf te springen, hoor. Het is knap hoog als je erboven staat. Dus het is, je moet het niet nadoen. Dat verdient geen navolging. Maar voor Herman, in de situatie waarin hij was, namelijk de ober die de grote rekening presenteerde, namelijk het is nu klaar, was het een te begrijpen daad. Ja. Ja. Dat snap ik, ja. Alleen, ik weet niet of ze kinderen er ook zo over denken, maar dat is een ander verhaal. Dat hoeven we ook nu niet... jij hebt 10 jaar van je leven of meer heb je eigenlijk besteed aan het leven van Herman. Heel erg nauwkeurig. En er zit een enorme loyaliteit in jou. Nou, ik hield van hem natuurlijk. Ja. En ik zag zijn genialiteit. En ik ben ook niet zo snel ondersteboven van iets. Maar ik was toch door al die jaren heen... Herman was natuurlijk een waanzinnige... Dus ik dacht, wat ik bizar vind en een waanzinnig universum vind... Nou, ik ben toch wel gewend om buiten de lijntjes te kleuren. Dus dat zal, wat ik dan meemaak met hem... dat zal voor anderen ook wel interessant kunnen zijn dan. Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Na Hermans dood heb je eigenlijk 2 nieuwe vrienden gevonden om de theaters mee onveilig te maken. Al lagen er toen geen spuiten, maar laptops en mobiele telefoons. Want Move the Product was het motto van Martin Bril. Hij was een van die 2, de andere was Giphart. En met hen heb je Chabot met Bril gedaan. Hè? Heel veel theaters langs, ook heel veel uitverkochte zalen. Ja, 4 jaar lang. Wat was de chemie tussen jullie 3? Ja, nou ja, dat was eigenlijk... Kijk, ik kende Martin al heel erg lang. Ik kende Ronald veel korter. Maar kijk, Martin was in essentie ook een rock'n'roller. Kijk, hij verpast me dat hij in een gele Volvo. Dat zou ik helemaal niet... Zou dat op eigen kracht niet hebben zijn gelukt. Maar ook Martin had een heel sterk rock'n'roll levensstijl. En dat sprak mij. Ik hou ontzettend van mensen met een rafelrandje. En mensen die een soort van loners zijn. Outlaws zijn. Ja, desperado's. Ja. Je vecht in feite tegen het in je eentje. Neem je het op tegen de wereld. Ik hou erg van eenlingen. Ik heb ook in de rock'n'roll ook mijn hele focus. Ik noemde bij jou in het begin van gesprekken de Kings. En de Stones en de Sex Pistols en de Clash. Maar later ben ik helemaal gegaan naar de singer-songwriters. Mm-hmm. Van Dylan en Nick Cave en Tom Waits en Randy Newman en Iggy Pop. En Neil Young, ga zo maar door. Dus ik hou heel erg van mensen die in een eentje tegen de wereld opnemen. En daar was Martin natuurlijk een schoolvoorbeeld van. Daarbij vond ik het een... Los van dat ik ook, ik was helemaal weg van hem, fantastische roze, maar ook een waanzinnig goede columnist. Ja. Of liever gezegd, een waanzinnig goede schrijver. Ja. En ja, dat bij elkaar. En Ronald, kijk, wat goede van. Kijk, Martin en ik samen waren natuurlijk toch 2 kinderen. Die uit waren op kattenkwaad plegen. Wat ons ook voortdurend lukte. En Ronald paste er heel goed bij, want Ronald was, laten we zeggen, die belastte zich met de taak van de ideale schoonzoon. En die zag zich dus geplaatst voor het feit dat die 2. Belhamels, qua jongens, in toom moest worden gehouden. En dat kon hij ook. Weet je wel? Dus hij kon ons aan. Dus hij kon zeggen, godsamme, zei Ronald al weer wat hadden geflikt. En nou, ik lijk met die 2 jullie kleuters dat jullie zijn. Hebben jullie je slappertje om? Dan gaan we nu naar het theater. Nou is het afgelopen, de flauwekul. Weet je? Nu gaan we aan de slag. En dan dat deden we ook. Door Ronald liep het allemaal niet uit de hand. Ja, Ronald is echt onze kapitein op de brug. En Martin en ik waren wel zo bij de hand, dat we ook als Ronald zei, van, nou is het afgelopen, dat we ook luisterden. Ja. Martin Bril, ik ken hem een heel klein beetje. Ik had altijd het idee dat hij opgejaagd werd door zijn eigen demonen. Heb jij dat idee en heb je enig inzicht in wat die demonen waren? Nou weet je, kijk, achteraf is het, kijk, wat ik van begin af aan bij Martin constateerde was inderdaad dat Martin had een chronische rusteloosheid. En dat leek te kunnen worden verklaard uit het feit dat hij natuurlijk altijd moest leveren. Een deadline voor zijn columns op de Volkskrant. Precies, dat was al toen ik hem leerde kennen. Of toen ik, nou ja, ik had helemaal in een veel eerder staan kennen. Maar laten we zeggen, toen we echt veel elkaar op gingen trekken, was hij ook columnist bij Parool. En bij columnist bij Parool wil zeggen niet 1 keer een week een column oproesten. Nee, elke dag. Geen gelul, elke dag. Dus elke dag moest hij, Parool wilde zeggen, column over Amsterdam. Nou, dan weet je ook wel, Lotje, als je een column van Amsterdam elke dag moet doen, kan je niet op je studeerkamer zitten, deur dicht, luxe naar beneden en dan... Nee, dan moet je de straat op. Dus je gaat want daar gebeurt het. Dus je gaat de straat op, maar dan moet je ook de dingen zien gebeuren en vervolgens moet je opschrijven. op een weergaloze manier. Die mensen meeneemt dat Amsterdam van jou in. Door jouw ogen, weet je wel. En waarin mensen ook Amsterdam herkennen. Vervolgens ging dat bij de Volkskrant ging dat doen. Werd dat dus landelijk. 650 woorden per dag. Ga er maar aan staan. Nog van die zeikers zich lopen klagen. Wat die af en toe tja en al verder doorheen hoorden. Ik vond dat juist leuk. Ja, hartstikke leuk. Niks aan de hand, weet je wel. Dus hij had alleen... Ik verklaar die rusteloosheid in aanvang vanuit het feit dat hij zoveel moest ophoesten. Aan materiaal. Later natuurlijk... Het zat ook wel echt in hem, toch? Ja, in hem, ja. En nu, we weten, met te weinig kracht achteraf, zou je kunnen zeggen, kijk, toen Martin darmkanker kreeg, werd hij geopereerd en toen heel veel, en 7 jaar later slokdarmkanker. Achteraf heb ik wel gedacht dat Martin ergens voor voelde dat zijn tijd niet dat hij dat zo zou formuleren, zeker niet, maar wel dat hij ergens een notie had, een vaag soort van onrust, een soort van wolk in de verte die naderbij kwam, maar die niet erg wit van tint was, dat hij aanvoelde komen dat zijn tijd gelimiteerd was. Dat hij echt alles eruit moest halen wat erin zat. Dat wel ergens speelde op de achtergrond. En dat rusteloze mede verklaarde. Jij schrijft in je boek Hartritme, schrijf je heel aangrijpend over zijn ziekte en uiteindelijk zijn sterven. Wat ik vond heel heftig om te lezen, dat hij niet tevreden stierf. Dat hij vond dat hij het er niet had uitgehaald wat erin zat. Nou ja, dat gun je ergste vijand niet, om spijt te hebben van gemiste kansen. Ja. Over dat leuke, vrolijke 3 jongens op tour heb jij ook iets gezegd wat me ook raakte. We vingen het leven in woorden zonder dat het ons echt raakte. Eigenlijk leefden we om het leven heen. En dat was een verschrikkelijke ontdekking. Dat is een beetje de 3 titaantjes die heel veel lawaai maken, maar het eigenlijk niet voelen. Zoiets? Nou, weet je, kijk, als je on the road bent. Je moet je voorstellen, in de rock'n'roll heb je heel veel, vroeger in rock'n'roll had je heel veel dat, dus bands gingen on the road en die zaten in hotels en wat deden ze dan ongeveer na een week? Hotelkamers slopen. Nou, dat vind ik natuurlijk allemaal afkeurenswaardig. Maar kijk, dat vinden vooral mensen die dat nooit hebben meegemaakt. Kijk, als je on the road bent, je valt in een soort van beest. En een beest dat alleen maar is gericht op de avond van het optreden. Ja. En daarbuiten verplaats je van stad A naar stad B. En je krijgt te maken met gruwelijke verveling. Naar elkaar kijken. Je bent op elkaars lip. Dus je hebt met elkaar te maken. Je gaat van hotel naar hotel. Kilometers vreet je, weet je wel. Dan is Nederland natuurlijk relatief klein. Maar Amerika natuurlijk helemaal niet overzien. Maar, dus je verandert in een soort van optreedbeest. Weet je wel? Dus alles is gericht op scoren op podium. Die zaal plat krijgen, dak eraf, weet je wel? En dat dus... Kijk, op een gegeven moment zagen wij... Ik weet nog, we deden de tweede tournee. Ons tweede programma heette De Grote Liefde. Deden we 62 gigs in 4 maanden... waarbij we ook nog de show elkaar zetten. Nou, ik zei wel tegen Martin en Ronald... joh, we zien elkaar meer dan onze eigen gezinnen. Nou, dan moesten Martin en Ronald volmondig bamen. Weet je wel? Op zich was het niet erg, maar het geeft wel aan hoe je een volkomen verknipte manier van leven tegemoet gaat, ingaat. En als je dan op een gegeven moment, ik ben heel erg thuis van op een gegeven moment, weet je, we ooit wel eens gedicht over geschreven, dat je thuis komt en kijk, thuis gaat het leven ook door. Dus je kinderen gaan naar school, jij bent er niet. Mijn vrouw ging ook, die laat niet altijd de hand van, omdat ik natuurlijk on the road ben. Dus die hebben ook, die krijgen zo van, voor je gevoel zo'n eigen leven. Leuk dat je terug bent, maar fijn dat je er bent. Ga je gang. Ik zou zeggen, neem een stofzuiger ter hand, weet je wel. Dus dat is lastig om er dan in terug te... Dus je komt af en toe tussen 2 levens te hangen. En wat je ook merkt is dat dus, wat je on the road meemaakt, je bent zo gericht op dat podium. Ik repeteerde ook nog, ik deed het allemaal uit mijn hoofd. Martin Ronald laatste dan meestal voor. Dus ik ben ook nog heel veel uur lang repeteren op een dag. Ik merk dus als je in contact met andere mensen, je hoorde ze wel wat ze tegen je zei, een voorheen afloop of van voor. Maar als dan weer een gesprek afgelopen was, en dan zou je zeggen, waar ging het nou over? Nou, ik had geen idee. Dus het drong niet meer echt tot je door, weet je. Je beleeft het in een soort van waas, in een trance. In een soort van, alsof je bril had ingesmeerd met vaseline. Zo beleef je de wereld. Ga je bedoel? Ja. Dus het had een hoge mate van onechtheid. En dat is wel, op een gegeven moment ben je jaren verder, denk je, verrek, ik heb als de pest geleefd, maar heb ik ook echt wat heb ik ook echt geleefd? Nee. Nou, dat had je natuurlijk na aanleiding van al dat toeren wat je gedaan hebt, had je diezelfde ambivalentie, had je eigenlijk ook een beetje tegenover je bekende Nederlanderschap, hè? Ja. Met veel televisieshowtjes als Wakku Wakku in het begin en Villa Velderhof, dat je dacht, is dat nou eigenlijk waar het om ging? Want je was wel op televisie, maar niet om te praten over je werk. Over je gedichten. Ik zat altijd in quizzen. Ja. Ik werd continu gebeld, de hele dag door, altijd voor een quiz. Ik heb ook alle quizzen in Nederland gehad. Nu niet meer, ik ben al een aantal jaren uit. Maar ik heb, laten we zeggen, tot 8 jaar geleden, tot 10 jaar heb ik echt alles. Op een gegeven moment moest ik naar Aalsmeer, als Joop van Ennis een studio. En op een gegeven moment daar de kok, chef-kok, water natuurlijk altijd ook, die zei, Bart, ben alweer, je moet aan Joop een bed vragen, hier een stretcher. Ja. Ik wel bij 3 dagen in de week, weet je wel. Maar het punt was, kijk, het gekke was, maar dat is natuurlijk een enorm bizar iets. Kijk, ik deed dat. TV maken kost me geen moeite. Zo'n quiz, als je gewoon banaan riep, was je door de volgende ronde. Dat kon ik wel opbrengen. En als je maar wist, gaf je gewoon een ram op zijn rode knop. Of je liet eens een stoel vallen, dan maak je televisie. Was het ook een soort aangename warmte na die kille jeugd, zeg maar? Ja, absoluut. Ik vond, ook al was het niet een echte warmte, maar het was wel van, hallo, welkom, hier is je stoel. Bij het nadering van de afslag Aalsmeer, of nadering afslag Hilversum, stonden al gastvrouwen al toe te zwaaien, kom vooral verder. Ja. Heb je al koffie genoten, weet je wel? Dus men was, men bereidde je een warm welkom. Je was meer dan welkom. Oh, fijn dat je er bent. Ja. Terwijl bij mij thuis was ik er tegenovergesteld. Dus dat was heel erg aangenaam. En het gekke was natuurlijk, kijk, ik deed die quizzen tussen de bedrijven door. Ik zat te schrijven en trad op. En af en toe deed ik een quiz. Maar het grote publiek zag jou natuurlijk alleen maar op die buis uit de stoel flikkeren. En in een bordkartonnen decor storten. Ja. Dus, maar dan krijg je dus het imago van een soort van de hofnar van de televisie. Ja. Of een televisieclowntje. En ik zag dat niet, want ik dacht, mensen kunnen dat scheiden. En zeker critici. Nou, want die hebben ervoor gestudeerd. Nou ja, ik heb inmiddels ook goed, dus die leidt tot niks, maar in ieder geval. Maar het bleek me dat zowel het publiek als de recensenten kon dat niet van elkaar scheiden. Dus je wordt in de ogen van de mensen, word jij een clowntje. Ja. Nou, dat is gewoon de doodsteek. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Onder andere ook Bril en Giphart, die hebben gezegd, man, ga schrijven, ga romans maken. En ook, wat ik in mijn introductie zei, die aantal afschuwelijke dingen die je hebt meegemaakt met je gezondheid. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat je weer echt bent gaan schrijven. Heb je spijt van al die dingen die niet echt het leven waren? Nee, maar weet je, het punt is, Lotje, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ja. Kijk, mijn redacteur bij de bezige bij, Suzanne Hotzer, een heel goede redacteur, die zei tegen mij, Bart, hou nou eens op met allerlei dingen beleven. Ga nou schrijven wat je hebt meegemaakt. Ja. En ik had daar twijfels over, maar ik moet zeggen, kijk, voor Lezend Nederland pakt die suggestie wel goed uit. Maar kijk, spijt, dan zou je, als je dan terug zou draaien, zou je, kijk, ik zou, als ik het overnieuw zou doen, zou ik misschien een bekend Nederlands grap, zou ik natuurlijk op heel zacht pitjes zetten. Maar ik heb natuurlijk ook van al die waanzin en al die gekte en al die gekkigheid ook wel heel veel geleerd. Ik bedoel, ik weet wel dat ik op een gegeven moment op televisie ging dansen. Toen ik niet dansen kan, althans niet de Foxtrot en de cha-cha-cha. En de Weens zoals ging ik wel doen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal natuurlijk dramatisch. Maar daar heb ik natuurlijk waanzinnig veel van geleerd. Weet je? En ik ben in situaties beland. Maar wat heb je geleerd dan? Nou, hoe je moet dansen of andere dingen? Ook niet. Maar nee, want bleek je helemaal geen dansen. Want het was Dancing with the Stars, weet je wel. En dan leer je een choreografie van 1,5 minuut. Weet je wel? Die leerde niet dansen, alleen maar die bewegingen. Dat was het dan, weet je. Dus ik leerde eigenlijk persoonlijk geen zak van. Maar ik heb wel op televisie bijvoorbeeld mijn rijbewijs gehad. Daar pluk ik nog steeds de vruchten van. Dus soms hielp het wel een beetje. Maar nee, maar kijk, weet je, het is om er spijt van te hebben nu is. Nou, spijt is wat de koe scheidt, natuurlijk. Ja, spijt wat de koe scheidt, weet je wel? Nee, ik heb er geen spijt van. Alleen, laat zo zeggen. Als mensen in de kunst iets ambiëren, zou ik zeggen, maak niet de fout die ik gemaakt heb. Dus ga niet voor het bekende Nederlandschap. Ja. Want dat is allemaal gebakken lucht. Kunnen we het hebben over de dood? Want het viel me op dat niet alleen in het boek Mijn Vaders Hand, maar ook in Hartritme, gaat het echt ontzettend vaak over de dood. Soms als fantasie van een meer wat je wil verzwelgen, of gezichten van overledenen die in de weerspiegeling van de treinraam in de nacht zit. Maar het trekt je heel erg aan. Die fantasie lijkt bij jou wat dichter bij de realiteit te liggen dan voor veel andere mensen. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja. Nou, ik verbaas me heel erg over het feit dat mensen zo enorm talent hebben om de dood vooral op afstand te houden. Ja. En ze denken dat, kijk, je leeft je leven. En dan word je, laten we zeggen, gemiddeld Nederland word je, nou, hangt af of je vrouw of man bent, maar Nederlandse vrouw wordt gemiddeld iets ouder dan een man. Maar goed, laten we zeggen, begin 70 moet je dat wel met z'n allen kunnen halen. En het idee bij veel mensen is van, nou, tegen die tijd dan, dan. Terwijl ik al heel jong besef had van, nee, de dood is gewoon permanent aanwezig in je nabijheid. Die loopt met je mee. Soms iets verder achter je, of voor je, of schuin van je, opzij van je. Maar de dood is altijd binnen handbereik. Dus ik vind de dood een gegeven. Wat op het moment dat je geboren wordt, zal maar zeggen, is de dood er eigenlijk ook al gelijk. Dat wil niet zeggen dat je gelijk doodgaat, maar wel dat besef van de eindigheid en je sterfelijkheid is bij mij altijd heel erg sterk geweest. En er werd in de rock rond nog verstevigd, dat idee. Omdat mijn helden de neiging hadden, de merkwaardige, althans niet eens de neiging hadden, maar de merkwaardige gedrag vertoonden om inderdaad ook de daad bij het woord te voeren. Ja. Want even mijn grote held was Ian Curtis van Joy Division. Nou, die hing zich op vlak aan de vooraf van de Amerikaanse tournee. Dus dat heeft heel veel effect gehad op mensen van onze generatie. Ja. En mensen met onze muzikale voorkeur. Ja. Want er was toen echt een hoos aan zelfmoorden. Ja. Ja. Maar het voelt in jouw boeken, deze nieuwe boeken, alsof het ook altijd een beetje aan jou getrokken heeft. Ja, ik laten we zeggen, ik ben me heel erg bewust van het feit dat er Kijk, ik zie de wereld niet als 1 en 1 is 2. Of als staardelingen maken. Of als een wiskundige formule. Of als Einstein relativiteitstheorie. En zo zit de wereld in elkaar. Kijk, het punt is, de wereld zit niet in elkaar. Dus wat je ook aan wetmatigheden bedenkt ervoor, dat klopt in essentie niet. Want je kan wel wetten bedenken en regels en zo, waardoor je de wereld kan verklaren. En je kan heel veel verklaren, maar in essentie toch niet. Omdat de dingen daar veel complexer zijn dan dat ze zich laten vangen. En zo is het ook bij de dood. Je kan dus, laten we zeggen, en daar heb ik met mijn fantasie gemeten. Je kan dus via fantasie kan je in een ander universum. Ja, je zegt dat ook ergens. De dood is niet het einde, maar een grens die je over kan steken en weer terug kan. Kijk, nou, dat is precies wat je kijkt. Het punt is dus, kijk, wat ik van de mythologie altijd begreep en leerde uit literatuur en Homerus, al die jongen, je hebt dus in de oude uitleg, dus de grens tussen leven en dood voorgesteld, er zijn een rivier die overstak. Dan had er een gozer met een bootje, die brengt je over. Ja. Of een brug. Kijk, maar kortom, je gaat van A naar B. Via het water of via de brug. Oké, ik heb altijd al heel jong gedacht, als je van A naar B kan, via het water of via de brug, kun je ook van terug. B naar A. Ja, ik bedoel, dat lijkt me. En al zou het misschien fysiek niet kunnen, kan je het wel in je fantasie. En dat is interessant. Dat is interessant. Dus als je dus, laten we zeggen, jezelf kan positioneren aan de andere kant van, aan de kant van gene zijde, dan zou het ook zo moeten zijn in je fantasie dat je kan herpositioneren terug aan onze kant. En dat vind ik interessant. En is dat iets, je hebt een bestraling gehad van een tumor, die ook goed gelukt is. En daar heb je een tijdje dexamethason geslikt, waar je enorme hallucinaties van kreeg. Ja, geweldig. Was dat over de rivieren terug? Was dat? Ja, zeker. Ja. Kijk, ik had Herman en Jules al vaak horen praten over LSD. Kon het me ook met kracht aanbevelen. Zag ik niks in, dan raak ik controle voor jezelf kwijt. Maar ik kreeg toen van de reguliere medische zorg in Nederland, kreeg ik dexamethason. Nou, daar kon Herman en Jules helemaal van dromen, van dat middel. Want dat was een partij sterk, zeg. Goeiemorgen. Dus dat was, dan zat je echt in een soort van rollercoaster, weet je, van visioenen en vergezichten en dan reis je naar de andere kant van het heelal. Maar ook je zon met alle vissen tegelijk die ooit geleefd hadden. Dus, nou, waanzinnig gewoon. Maar Kijk, ja, het punt, de essentie hiervan is eigenlijk dit, Lotje. Terug op de dood nog even. Kijk, het punt is dat, ik begrijp ook wel, daar heb ik genoeg realiteitszin voor, dat je natuurlijk in het leven is eindig en je gaat, we gaan allemaal gaan we de pijp uit. Oké. Dat accepteer ik ook, want dat is, ik zal wel moeten. Maar dat geldt niet in de kunst. Niet in het schrijverschap. In de muziek. Of in de schilderkunst. Je kunt dus in de kunst kun je dus ontsnappen aan de dood. Sterker nog, je kunt de dood pootje haken. En daar wordt het interessant. Hoe haak jij de dood pootje? Nou ja, bijvoorbeeld, ik las in de Humo een recensie van mijn nieuwste boek, weet je. En die zei, de scribent, een Vlaming, wat daar leuk van dat een Vlaming is, die schreef dat de auteur op onnavolgbare wijze de heren Brood, Dilde en Van Bril tot leven had gewekt. Ja. Nou zijn we in business. Nou worden we warm. Begrijp je bedoel? Je kan dus mensen die er niet meer zijn zodanig beschrijven dat ze weer gaan leven. Voor de lezer. In mijn geval dus, om boeken doen natuurlijk. Ik hoop, als ik regisseur was geweest, had ik geprobeerd om zo Witte Doek tot leven te wekken. Maar dat kan dus. Je kan dus mensen gewoon terughalen het leven in uit de dood. Kijk, daar heeft de dood niet van terug. Is dat een missie? Dat is, ja, absoluut. Ja, je hebt meer dan 10 jaar aan Herman besteed. Ja. Dit boek is een prachtige ode aan Bril. Ja. Jules volgt vast nog een keer. Maar het is een enorme trouw. Dat zei ik net eigenlijk al, dat het een soort trouw is. Ben je niet bezorgd dat je te veel tijd aan anderen besteedt in je boeken? In plaats van aan jou of aan weet ik veel... Whatever. Ja, nou, dus kijk, laten we zo zeggen. Kijk, ik bedoel... kijk, ik vroeg over in dit nieuwe boek Hartritme die balans aardig is. In mijn vaders hand was de balans natuurlijk heel erg naar mijzelf gericht. Yeah. Die jeugd en zo. Dat ik moet je heel erg zeggen, ik ben nooit zo van boeken... van huis uit niet zo heel erg ikkerig. Ik ben meer geïnteresseerd in de medemens, weet je wel? Maar je hebt ook een enorm vermogen om te bewonderen. Ja, en ook om ik ben altijd geneigd geweest, en nog, ik kijk niet naar het kleine van in de medemens, ik kijk naar het grote. Wat maakt iemand de moeite waard? Zijn bijdrage, zijn of haar bijdrage. Niet, kijk, dat die slechte eigenschap bij Belma heb ik ook. Dat is niet wat ons interessant maakt. Wat ons interessant maakt is wat we kunnen leveren. Wat is je bijdrage? Wat draag je bij aan het geheel? Dat vind ik interessant. Voor het vervolg op Hartritme. Hartritme, ik zal het niet verklappen, want het is een spoiler alert. Maar Hartritme eindigt op een bepaalde manier. En wat deel 3, waar ik nu mee begonnen ben al, is... Nu wordt het spannend. Je bent dus, laten we zeggen, elders. En nu zie je mogelijkheden om dus van B naar A te gaan. En dus terugleven vanuit de dood. Maar dan met het perspectief van een overledene. Kijk, nou, dat is interessant. Oh, dan wil ik nu al lezen, Bart. Ja, het is, je moet het nog even schrijven, maar ik wil het al lezen. Ik heb ruim 16.000 woorden. Ik heb een lawine aan allerlei dingen die ik daarin kwijt. Maar dat is inderdaad dus fascinerend. Als je dus als je met dat perspectief de brug of het water overgaat van B naar A en van gene zijde weer aan deze kant komt. Roel Bens van den Berg heeft ook een boek geschreven van iemand die van gene zijde steeds terugkijkt. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Het is mooi hoe jij probeert om de dood pootje te lichten, zoals je dat zegt. We hebben geen tijd meer. Ik wil nog 2 korte vragen stellen. Ja. Ben je bang voor de dood? Nee, totaal niet. Het enige waar ik bang voor ben is dat ik te kort tijd krijg om datgene te doen wat ik moet doen. Ja. Maar op zichzelf voor... Nee, ik lag in het ziekenhuis met die sepsis, die bloedvergiftiging toen de tijd. Toen was ik echt slecht aan toe. En toen besefte ik wat dat is als je de kracht voelt wegvloeien. En dat je... Ja, dan zie je de klok echt wel na 12 uur draaien. En dan, nee. Dus alleen, ja... Ik ben natuurlijk heel gelukkig getrouwd met Jolanda. En ik heb 4 geweldige kinderen. En ik heb heel veel te doen in het leven nog. Je moet natuurlijk kijken, je moet met de dood moet niet bang voor zijn. Alleen je moet wel zorgen dat je niet er te vroeg dit Precies. leven moet verlaten. Ja. Ik heb met de dood ook afgesproken. Ik ga mee zonder tegenstribbelen. Zonder blinddoek voor, zonder laatste sigaret, zonder gezeik. Ik ga gewoon met hem mee. Maar pas als ik klaar ben. En ik heb ook het idee dat hij dat ook begrijpt en accepteert. Toffe kerel. Ja, je kan met hem deal sluiten, ja. Ja, nog één vraag. Ik introduceerde je als dichter, biograaf, romancier, televisiepersoonlijkheid, podium, dier, vader en rebel. Van al die woorden moet je er eentje kiezen. Rebel. Die ben jij. Rebel, oké. Dankjewel Bartje Bot. Het was geweldig dat je mijn gast was. Het boek Hartritme ligt in de winkel. En ga vooral naar je boekhandel. Dit was het. Maandag is Pieter er weer. Dan praat hij met de architectuurfotograaf Iwan Baan. Straks op deze zender Vink met Stan Putman, Milou Brandt en Vincent Bijlo. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur,